Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma wspólnego stanowiska rządu i nauczycielskich związków w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie powołania Jana Nowaka na prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przeciwieństwie do wielu krajów Europy, w Polsce pije się coraz więcej alkoholu. Nie ma wspólnego stanowiska rządu i nauczycielskich związków w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Wicepremier Beata Szydło po zakończonej dzisiejszej rundzie negocjacji powiedziała, że strony do jutra do godziny 13 dały sobie czas, by rozpatrzeć przedstawione propozycje. Rząd zaproponował podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli, która w sumie zamknęłaby się w 15% i to jest zaakceptowane przez Solidarność. Natomiast pozostałe centrale związkowe przedstawiły swoje propozycje, które niewiele odbiegają od tych propozycji poprzednich, czyli 1000 zł. One są nieco zmniejszone, ale w sumie jest to kwota około 12 miliardów złotych. Dziś ZNP i Forum Związków Zawodowych wycofały się z żądania 1000 zł podwyżki od wynagrodzenia zasadniczego i zaproponowały 30% podwyżkę od 1 stycznia 2019 roku. Według propozycji rządowej nauczyciele od września mieliby dostać 9% podwyżki. Mija 14 lat od śmierci Jana Pawła II. Pontyfikat papieża Polaka trwał 27 lat i jak mówi rzecznik Episkopatu Polski, był dla Kościoła lekcją miłości Boga i człowieka, a także ojczyzny. Jan Paweł II uczył nas patriotyzmu, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem ksiądz Paweł Ryter Andrianik. Święty Jan Paweł II bardzo kochał naszą ojczyznę. Powiedział, że Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Dziś w kościołach całej Polsce zostały odprawione msze dziękczynne za życie Jana Pawła II. Na placu Piłsudskiego w Warszawie kilka minut temu zaczęło się tradycyjne czuwanie zorganizowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Bierze w nim udział m.in. metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie powołania Jana Nowaka na prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jego kandydatura została zgłoszona przez Klub Prawa i Sprawiedliwości. Posłanka PiS Lidia Burzyńska tłumaczyła, że Jan Nowak ma doświadczenie potrzebne do objęcia funkcji prezesa. Jeżeli chodzi o pracę w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z tą instytucją związany jest od stycznia 2008 roku. W tym okresie działał w imieniu organu ochrony danych osobowych, wydając decyzje administracyjne i opinie legislacyjne. Od 25 maja 2018 roku jest dyrektorem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przeciw kandydaturze opowiedzieli się posłowie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem Marcina Święcickiego, Jan Nowak nie ma kompetencji wymaganych do pełnienia funkcji prezesa urzędu. Mamy do czynienia z osobą, która pracowała w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, ale na stanowiskach nie prawniczych, tylko na stanowiskach organizacyjnych, administracyjnych, biurowych. Natomiast tu musi być wiedza prawnicza, wyróżniająca się wiedza prawnicza. Natomiast z tego, co Państwo tutaj przedstawili, pan kończył Wydział Mechaniki Precyzyjnej, jest inżynierem mechaniki precyzyjnej. Decyzję w tej sprawie Sejm podejmie w czwartek. W przeciwieństwie do wielu krajów Europy, w Polsce pije się coraz więcej alkoholu. Grozi nam przekroczenie magicznej bariery, powyżej której rusza proces degradacji społecznej. Przekonywał podczas debaty sejmowej o Narodowym Programie Trzeźwości profesor Krzysztof Wojcieszek z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Jeżeli Polska się nie rozprawi z pijaństwem, tak jak 100 lat temu nasi pradziadkowie, bo pili 1 litr na głowę rocznie, a my teraz pijemy 10, to nie mamy przyszłości. Straszna, ciężka choroba. Rocznie sięga po pomoc 350 tysięcy rodaków. Krzysztof Brzuska, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Reklamy, niektóre nawet skierowane są do dzieci. Nikt mi nie wmówi, że żubry ratujące biednego Jerzyka to jest przekaz skierowany do dorosłych. Natomiast dzieciaki chcą być silne jak te żubry i pomagać Jerzykowi. To jest skandal. Efektem naszych konferencji są konkretne propozycje rozwiązań. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Wróblewska. Mówiące o ograniczeniu alkoholu i ograniczeniu punktów alkoholowych. W prawie są już takie możliwości, ale samorządy z tych możliwości prawnych nie zawsze chcą skorzystać. Samorządy mają prawo regulować czas pracy sklepów alkoholowych. Na 600 gmin w kraju ograniczenia wprowadziły zaledwie 42. A w studiu jest już Adam Malecki. Czas na sport. I piłkarska ekstraklasa na początek. W derbach Trójmiasta 14 w tabeli Arka Gdynia gra o zwycięstwo, na które czeka od listopada, z liderem Lechią Gdańsk. Jak na razie jest 0-0. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego dowiedzieliśmy się, że to ostatni mecz na ławce trenerskiej Arki Zbigniewa Smułki. Słabe wyniki i szkoleniowiec żegna się z posadą, ale na pocieszenie i osłodę dostał jeszcze mecz derbowy. To kolejne zwolnienie w ekstraklasie. Pracę w ostatnich dniach w Lechu Poznań stracił Adam Nawałka, a w Legii Warszawa Sapinto. Lepiej wróćmy do gry w 28. kolejce Ekstraklasy. Trwa także spotkanie Zagłębia Lublin z Górnikiem Zabrze. W tym przypadku też jest 0-0. W zakończonych spotkaniach Śląsk Wrocław zremisował bezbramkowo z Miedzią Legnica, a Krakowia pokonała rzutem na taśmę. 2-1 Koronę Kielce. Pasy umacniają się w pierwszej czwórce. Sekcja hokejowa na lodzie Krakowi walczy o Mistrzostwo Polski. W pierwszym meczu finałowym w starciu w Tychach z GKS-em trwa do grywka i utrzymuje się remis 1-1. Zakończył się pierwszy mecz o trzecie miejsce. Podhale Nowy Targ pokonało 3-2 GKS Katowice. Playoffy także w Ekstraklasie koszykarek. Tu Arka Gdynia radzi sobie dużo lepiej niż piłkarze. Żółto-niebieskie w pierwszym meczu ćwierćfinałowym wygrały 72-59 z Wisłą Kampa Kraków. Kamila Podgórna jest zadowolona. Poszłyśmy cios za ciosem, lecz gdzieś tam później znowu utraciłyśmy te punkty, ale jak widać później jednak wszystko do nas należało i oby tak zostało. To jest faza play-off, zapomina się o meczach ligowych, to jest co innego, po prostu jest 0-0, zaczynamy od początku i wiadomo, dochodzą do tego emocje, lekko stres i myślę, że to... A to pierwszy mecz, więc zobaczymy. W innych spotkaniach Ślęza Wrocław pokonała Artego Bydgoszcz, CCC Polkowice zwyciężyło z AZS-em Lublin, a Energa Toruń przegrała z Eneą Gorzów Wielkopolski. Rywalizacja w ćwierćfinałach toczy się do 3 zwycięstw. W Ekstraklasie piłkarzy ręcznych 26. zwycięstwo w tym sezonie PGE Vive Kielce. Mistrzowie Polski pokonali na wyjeździe Energę Wybrzeże Gdańsk 42-29. W innym spotkaniu Chrobry Głogów uległ Pogoni Szczecin 25-28. W tabeli prowadzi PGE Vive. To jeszcze wróćmy do piłkarskich lig zagranicznych, do Włoch, gdzie w Serie A 20 gola zdobył w sezonie Krzysztof Piątek. Polak trafił dla AC Milanu, jednak Rossoneri zremisowali zaledwie 1-1 z Udinese. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pogody nie, tylko na Pomorzu będzie się chmurzyć i tam miejscami może padać deszcz. Wszędzie porywisty wiatr osiągający w górach do 90 km na godzinę. Nad ranem od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 4 w centrum i 6-7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? Wow. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Dziś obchodzimy 14. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II. I z okazji tej rocznicy przeprowadzono wiele wywiadów, między innymi ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz powiedział, że jesteśmy dziś świadkami radykalnego zaniku pamięci w wymiarze publicznym o Janie Pawle II i jego nauczaniu. Z kolei kilka dni temu, odprawiając mszę przy grobie Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra, ksiądz Arkadiusz Nocoń zaapelował: nie piszmy dziś życiorysu świętego Jana Pawła II palcem Belzebuba. To są bardzo dwie takie dosyć radykalne wypowiedzi. Czy rzeczywiście dzisiaj jesteśmy świadkami tego, że pamięć o Janie Pawle II spychana jest na margines? O tym za chwilę porozmawiam z naszymi gośćmi, a teraz proponuję, żebyśmy wysłuchali piosenki zespołu 2TM23. Niebudowane przez was, winnice przez was niesadzone, studnie tryskające wodą, latami na pustyni, karmiłem was moją manną, dla nas skrzydłach orła, przyniosę was na drugą stronę. Grzegorz Górny, Klub Trójki, to był zespół 2TM23, a my zaczynamy naszą dzisiejszą rozmowę o Janie Pawle II, jego dorobku duchowym i intelektualnym. Są ze mną w studiu ksiądz profesor Robert Skrzypczak, wykładowca filozofii na UKSW. Witam serdecznie. Witam serdecznie, szczęść Boże. I dr Michał Łuczewski, socjolog Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panowie, na początek taka dosyć smutna wiadomość, zwłaszcza dla środowiska filmowego, mianowicie dzisiaj Odszedł od nas Andrzej Trzos Rastawiecki, znany reżyser filmów dokumentalnych i fabularnych. W jego dorobku mamy m.in. film dokumentalny pod tytułem Pielgrzym, który opowiada o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku. Co ciekawe, był to pierwszy niezależny film w PRL-u, zrealizowany na zamówienie kościoła. Później jeszcze zrobił film w 1983 roku pod tytułem Credo o drugiej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. I jest coś symbolicznego w tym fakcie, że Andrzej Trzos Rastawiecki zmarł dokładnie w rocznicę śmierci Jana Pawła II. I co ciekawe, obaj mieli tyle samo lat w momencie śmierci, 85. To może byśmy zaczęli właśnie od tego, co było tematem filmu Andrzeja Trzosa Rastawieckiego, Pielgrzym, pielgrzymka z 79 roku. Ja cytowałem na początku zdanie księdza profesora Bortkiewicza, że dzisiaj dorobek Jana Pawła II jest zapominany, marginalizowany, ale myślę, że jeżeli chodzi o tą pielgrzymkę z 79 roku, to jednak ona jest w Polsce, podkreślam, w Polsce nadal bardzo mocno pamiętana i chyba będziemy mieli okazję, żeby ją wspominać, ponieważ w czerwcu będziemy obchodzić 40. rocznicę tej pielgrzymki. Na czym polegała doniosłość tego wydarzenia? Panie doktorze, zwracam się do Michała Łuczewskiego. No, łatwo byłoby powiedzieć, że Polacy się policzyli, że Polska znalazła króla, jakiego szukała, że te więzy Solidarności, które zostały zniszczone przez komunizm i przez służby bezpieczeństwa, cudownie się odbudowały, ale no to są takie wyjaśnienia, które wydaje mi się nie oddają istoty sprawy. Najważniejsza rzecz to jest ta, którą on ogłosił 2 czerwca 1979 roku, to znaczy wezwanie Ducha Świętego i które towarzyszyło mu przez cały czas, znajdując swoją kulminację podczas bierzmowania narodu na Błoniach w Krakowie. I chyba to jest najważniejsze, że ten człowiek przyszedł do ateistycznego kraju, gdzie nikt nie oczekiwał ani papieża, ani tym bardziej ducha i on tego ducha wezwał. I dla mnie to jest taki radykalny gest, tak radykalny, że czasami trudno go zrozumieć, który rzeczywiście odnowił nasze oblicze. I to takie umiejętność zmiany społeczeństwa poprzez odwołanie się do transcendencji, no to była wielka zasługa Jana Pawła II i on 3 czerwca 79 roku na spotkaniu pod Świętą Anną, nie wiem, czy tutaj ksiądz był na tym spotkaniu, ale właśnie wiele osób mocniej nawet to spotkanie wspomina, czyli dzień potem, on mówił o tym, że Polacy stają się społeczeństwem teologicznym. I to bym powiedział, to jest najważniejsza rzecz, że to takie umordowane społeczeństwo, zniszczone, zmaterializowane, rozerwane, raptem zaczyna sięgać nieba. Co do komunizmu, to oczywiście to jest zgoda, to większość znawców tego pontyfikatu, nawet krytyków Jana Pawła II podkreśla jego zasługi, jeżeli chodzi o obalenie komunizmu, ale przechodząc do następnego etapu historii, już rozlegają się głosy, że tak jak papież znał totalitaryzmy, to już nie rozumiał demokracji, ponieważ wzrastał jako dorosła osoba już w systemach totalitarnych. I to widać było zwłaszcza podczas jego czwartej pielgrzymki do Polski w 91 roku, bo to była jedyna ze wszystkich pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, w której on, jak sam wspominał, że jednak miał takie przeżycie, takie doświadczenie pewnego odrzucenia. Dlaczego, ksiądz Robert Skrzypczyk? Ja pamiętam, wtedy właśnie w czasie tej czwartej pielgrzymki dochodziło do takich dantejskich scen, mianowicie, że ludzie, choćby także w mojej parafii na Mokotowie, gdzie byłem wikariuszem, najpierw pobierali wejściówki, a potem demonstracyjnie próbowali je oddawać, rezygnując z wyjazdów, dlatego że papież krzyczy. Myśmy się przyzwyczaili do Jana Pawła II, który nas ogarniał ramionami, który się do nas uśmiechał, który nam dodawał odwagi. A kiedy przyszedł ten moment podejścia pod górę Synaj, to znaczy, żeby ludowi wychodzącemu ponownie z niewoli totalitaryzmu ogłosić 10 słów życia, no to wtedy wielu zaczęło protestować. Jan Paweł II, jest takie moje zdanie, że to, co się wydarzyło, wracając do pierwszej pielgrzymki 40 lat temu z Polakami, z jednej strony, ja to pamiętam, to było takim właśnie impulsem nadziei wolności, ale z drugiej strony wiedziałem, że to jest pewna, kontynuuje się pewna rzecz, która rozpoczęta została przez księdza prymasa Wyszyńskiego w 56 roku, kiedy wyszedł z niewoli 3-letni i miał jasny plan działania. To znaczy wtedy wiedział, że nie ma co tracić czasu na jałową polemikę, ani także walkę polityczną. Wiedział, że człowieka trzeba wzmacniać od środka. I najlepszym sposobem wzmocnienia katolika chrześcijanina jest poprzez wzmocnienie jego świadomości chrzcielnej. Wtedy właśnie cała siła Kościoła i kardynała Wyszyńskiego i arcybiskupa Wojtyły, który też mówił o tym, że trzeba odbudować, czyli rekapitulować niezaprzeczalną wartość osoby w człowieku, że to doprowadziło i do powstania Solidarności, do powolnego demontażu komunizmu i do wyłonienia się w globalnym wymiarze Światowych Dni Młodzieży. I tego, że ludzie zaczęli nie tylko łapać wolność, ale pytać się o sens życia i o swoje powołanie. I ja jestem jednym z takich właśnie młodych ludzi, którzy wtedy korzystało z tego. Natomiast potem, jak Jan Paweł II przyjechał w 79 roku do Polski, to zaproponował kolejny etap, czyli bierzmowanie. Że teraz jest czas jakby wejścia w pewną dorosłość, o którą w 91 roku Jan Paweł II nas zapytał. Jakby podszedł do figowca, żeby szukać owoców. No i ich nie znalazł i wtedy zaczął nas mocno wzywać do nawrócenia, a myśmy się wtedy, wielu z nas zachowywało jak gówniarze, smarkacze, którzy się zamiast wziąć sobie to do serca, to się obrażali. Właśnie, bo ta pielgrzymka w 91 roku była dosyć specyficzna. Tutaj niektórzy porównywali, tak jak przed chwilą ksiądz wspomniał, Jana Pawła II do tego Mojżesza, który wyprowadza lud z niewoli, czyli Polaków z komunizmu. I wtedy Mojżesz daje na pustyni tą tablicę kamienną z przykazaniami 10. I wtedy Jan Paweł II też proponuje, żeby zbudować życie polityczne w Polsce, ład publiczny na fundamencie dekalogu i spotyka go w dużej mierze odrzucenie. No, to jest ciekawe, bo naród katolicki nie był uformowany przez Jana Pawła II, wcześniej przez prymasa Wyszyńskiego i tu nagle poczucie odrzucenia, bardzo wyraźnie odczuwane przez Jana Pawła. Skąd się to wzięło? Tak, no myślę, że Jan Paweł II był zaskoczony tym, co się stało, ale z drugiej strony, znając los Mojżesza, mógł się takiego losu spodziewać, że ten prorok, który przychodzi do swojego własnego kraju, tak jak Chrystus, nie jest rozumiany. I on mógłby być podwójnie zaskoczony nie tylko dlatego, że ten naród to był narodem, który razem z nim dojrzewał, tak jak papież dojrzewa, taki naród dojrzewał, ale też dlatego, że Jan Paweł II w sumie nie powiedział nic nowego w 91 roku w stosunku do tego, co mówił w roku 79. Pamiętajmy, że hasłem tej pielgrzymki to było Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Więc on bardzo dobrze wiedział, że nie wystarczy raz w 79 roku wezwać ducha, tylko trzeba po prostu cały czas tego ducha wzywać, a jeśli już jest duch, to żebyśmy go nie gasili. Więc ta idea główna Jana Pawła II była taka sama jak w 79 roku. Nie da się stworzyć społeczeństwa bez ducha, nie da się stworzyć społeczeństwa godnego tego miana, jeśli to nie jest społeczeństwo teologiczne. Nie ma społeczeństwa bez Boga. I w roku 91, wydaje mi się, wielu Polaków myślało sobie, no tak, ten duch był nam potrzebny, żeby obalić komunę, ale teraz, kiedy robimy kapitalizm, kiedy mamy liberalizm, kiedy się odcinamy od przeszłości, ten duch już nam nie jest potrzebny i bierzemy sprawy w swoje ręce. Pamiętam też z tamtego czasu, chociaż byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem, tym właśnie gówniarzem, jak to ksiądz powiedział, że mówiono, i chyba nawet to powiedział Stanisław Kisielewski, że pierwszy milion trzeba ukraść. I on jakoś tak do tego podchodził, że jak tutaj chcemy robić kapitalizm, gdzie wiadomo, że te reguły moralne nie do końca mogą obowiązywać, no bo przecież trzeba się wzbogacić. A to Jan Paweł II mówi, nie kradnij. chcemy korzystać z wolności, a tutaj Jan Paweł II bardzo mocno mówi, to właśnie jest ten moment, kiedy on krzyczy na lotnisku w Masłowie, to jest moja matka, to ojczyzna, to są moje siostry i bracia, kiedy on się pomina o los nienarodzonych. No my chcielibyśmy korzystać ze swojej wolności, a nie być upominani, że ta wolność musi być odpowiedzialna. I tak jak Mojżesz, i tak Polacy, tak jak Mojżesz i Jan Paweł II, no to Polacy trochę strzaskali te 10 przykazań Bożych i powiedziałbym z perspektywy czasu, nawet można powiedzieć z perspektywy widzenia polskiej lewicy, to ten rok 91, ta pielgrzymka, ona była pielgrzymką profetyczną. Bo nie da się zbudować ładu społecznego, jeśli nie jest ładem moralnym, jeśli nie stoją za nim wartości, a na samym końcu, jeśli nie jest oparte na solidnym fundamencie. No ale już następne pielgrzymki, 97, 99, miały już zupełnie inny charakter. Tutaj Jan Paweł II był bardzo mocno fetowany. No, nie wspominajmy już tylko o tych kremówkach przysłowiowych, ale rzeczywiście wszędzie był bardzo godnie przyjmowany, łącznie z tym, że Zgromadzenie Narodowe oddało mu hołd, więc jednak coś się musiało zmienić. Jan Paweł II postępował z nami jak ojciec. To znaczy on wiedział, że doskonale wiedział, bo żył w tych samych warunkach, co my. Wiedział, że byliśmy w systemie zamkniętym, w systemie totalitarnym. Czyliśmy jak skorupiaki. I jeśli teraz chcemy się wydobyć ze skorupy i podnieść się, to musimy wytworzyć kręgosłup. I dlatego właśnie papieżowi zależało na tym, żeby ten kręgosłup w nas wzrastał. Najpierw to miało właśnie formę takiego ojcowskiego, mocnego napominania wstrząsu moralnego w 91 roku. Natomiast podczas kolejnych pielgrzymek Jan Paweł II będzie nas prowadził w stronę ideałów świętości. I to jest takie nasycanie naszej przestrzeni przykładami właśnie świętości. Zobaczcie. Zobaczcie, jak dużo macie wokół siebie działania Boga. Zobaczcie, idźcie w tą stronę. Ten starzejący się papież, którego opuszczają siły, chce jakby jak najwięcej nam zostawić takiego właśnie, wybudować takiej nowej bariery immunologicznej. A propos tego, o czym rozmawialiśmy o 91 roku i tym zachwyśnięciu się demokracją, wolnością, to myślę, świetną diagnozę przekazał nam poprzez polskich biskupów w 2006 roku papież Benedykt XVI podczas spotkania ad limina. Wtedy papież powiedział coś takiego: uważajcie, Polacy, bo opuściliście dyktaturę komunizmu i cieszycie się wolnością. Ale walka nie jest skończona, bo wirus się mutuje i wróci. I przestrzegał, że pułapki nowe związane z zachodnią liberalną wersją wolności mogą być jeszcze bardziej druzgocące z punktu widzenia godności ludzkiej i przyszłości człowieka niż komunizm. I to mówił człowiek, który wzrastał w cywilizacji zachodniej, z tamtej strony. No widać, że Jan Paweł II, jak i Benedykt chcieli nas, Polaków, wyposażyć w taką właśnie mocną ochronę immunologiczną. A z drugiej strony ja mam przekonanie, że my korzystamy z momentu kairos, momentu przywileju jako społeczność, jako naród, dlatego że zostaliśmy bardzo mocno nasyceni świętością. Dariusz... I ze strony Jana Pawła II, i ze strony księdza Popiełuszki i wielu innych. Dariusz Karłowicz mówił, że tym, co Jan Paweł II wniósł do refleksji teologicznej, a co stanowiło takie jego szczególnie polskie dziedzictwo, były zwłaszcza dwa pojęcia. Chodzi o solidarność i o miłosierdzie, że nadał im nowy sens, a także wyposażył w nową dynamikę. I czy rzeczywiście możemy obserwować, że te dwa pojęcia jakoś się wkorzeniły w taką świadomość powszechną, no nie tylko Polaków, ale można powiedzieć, że na świecie. Jan Paweł II miał wielki talent do wynajdowania w historii takich słów, które tą historię będą zmieniać. I jak myślimy o przywództwie, to też to jego przywództwo w tym się realizowało. I myślę, że mało z nas, mało z polityków, z hierarchów kościelnych jest w stanie w ogóle znajdować nowe słowa, które zmieniają rzeczywistość. Takim słowem na pewno było słowo solidarność. W latach 60. i 70., kiedy Wojtyła zaczął się posługiwać tym słowem, który zresztą bardzo wcześnie zaczął się do niego odwoływać, bo jeszcze w Osobie i czynie z 69 roku, to słowo było kojarzone jednak z takim rodowodem lewicowym. Ono było nadużywane przez komunistów. Mówiono właśnie o solidarności z bratnimi narodami socjalistycznymi. I solidarność była w pewien sposób wykorzystywana na użytek ideologii komunistycznej. Zwłaszcza, że samo w ogóle słowo solidarność, ono zostało wynalezione po rewolucji francuskiej i ono miało zastąpić chrześcijańską miłość, która się kojarzyła francuskim myślicielom ze zbyt małym rewolucjonizmem, tak to imijmy. No i Jan Paweł II wraca do solidarności i nadaje jej to znaczenie, które zostało i zatracone przez komunistów, i zniszczone przez ideologów rewolucji francuskiej. I pokazuje, że tak naprawdę solidarność to jest inne określenie miłości społecznej. To jest inne słowo, którym możemy określić miłość. No i czym ma być porządek społeczny, jeśli właśnie nie miłością? Miłością, która pozwala nam z jednej strony kochać ludzi, ale z drugiej strony też krytykować ich. Nie jest jakąś taką bezgraniczną empatią, tylko jest miłością ich powołania. I Jan Paweł II umiał to wspaniale zrobić i też nic dziwnego, że później powstał ruch Solidarność i Jan Paweł II był duchowym przywódcą Solidarność. No i podobnie stało się z Miłosierdziem, które nie było w ogóle w mainstreamie katolickiego nauczania. Ono właściwie zostało przywrócone, a właściwie wprowadzone przez Jana Pawła II, przez Karola Wojtyłę, po tym jak kult Miłosierdzia Bożego, który kwitł w Krakowie i okolicach przed II wojną światową i po II wojnie światowej, został przez święte oficjum zabroniony i uznany jako kult heretycki. Nie rozumiano właściwie, dlaczego mielibyśmy wprowadzać jakąś nową wizję Boga podkreślającą aspekt miłosierdzia. I wtedy Karol Wojtyła rozpoczął drugi raz ten pochód miłosierdzia do centrum kościoła i rozpoczął już nie od obrazu Bożego Miłosierdzia, tylko od uznania świętości siostry Faustyny. Dopiero później można było przejść do samego obrazu. I mu to się udało. Po latach można powiedzieć, że skończył swoje dzieło, które rozpoczął jako metropolita krakowski. I to miłosierdzie przeszło z marginesów, można powiedzieć, do centrum kościoła. I warto też zobaczyć, że papież Franciszek, jeśli mielibyśmy streścić jego nauczanie, no to to byłoby nauczanie zradykalizowane w pewnym sensie Jana Pawła II, które kładzie nacisk na solidarność i na miłosierdzie. I to też pokazuje wielkość Jana Pawła II, że nie da się już opowiadać o, no nie tylko kościele, ale w ogóle o społeczeństwie bez tych dwóch pojęć. A do innych osiągnięć Jana Pawła II na tej niwie intelektualno-duchowej należy wypracowanie tak zwanej teologii ciała. I to jest też zupełnie jego oryginalny, można powiedzieć autorski wręcz, wkład w teologię światową. I na czym by miało polegać? Na czym miałaby polegać doniosłość właśnie tej koncepcji teologii ciała? Warto zwrócić uwagę przy tej okazji na kilka faktów. Pierwszy to taki, że młody ksiądz Karol Wojtyła już w niego widzi. Jako wikariusz, który wrócił ze studiów w Rzymie, zaczyna interesować się ludzką miłością, ludzkimi relacjami. Zaczyna angażować się w wsłuchiwanie się jako fenomenolog w doświadczenie budowania ludzkiej relacji. Potem także dodaje do tego pewną refleksję filozoficzną, wykłady na KUL-u. W 1960 roku wydana książka Miłość i odpowiedzialność. Potem jako arcybiskup w Krakowie zaczyna współpracować z ekspertami, wspomagając Pawła VI przy encyklice Humanae Vitae, koncentruje dużo sił intelektualnych, duchowych wokół spraw związanych z ranami, które Polacy sobie zadają na poziomie nieumiejętności budowania dobrych, satysfakcjonujących związków małżeńskich, rodzinnych, organizuje konferencje wspólnie siłami teologów i lekarzy i psychologów, przeprowadza szkolenie tych, którzy będą w przyszłości pomagać narzeczonym, rodzicom. Mówię to dlatego, że nikt właściwie z dziennikarzy i dzienników liczących się w 78 roku po śmierci Pawła VI, a zwłaszcza po śmierci Jana Pawła I, nie umieszczał Karola Wojtyły na liście papabili. Raczej szukano innych kandydatów. Jego kandydatura właściwie wyłoniła się w trakcie konklawe w październiku 78 roku. Można byłoby powiedzieć, że ona się przedzierała przez tak grubą warstwę niedowierzania, że można to uznać za anegdotę, ale kiedy kardynał König przyszedł do prymasa Wyszyńskiego w trakcie konklawy i powiedział, że kardynałowie byliby skłonni wybrać Polaka, no to Wyszyński wtedy zareagował: ja jestem za stary. Czyli tak jakby nawet nie brał pod uwagę tego, że Wojtyła mógłby mieć szansę. A jaki jest tego mianownik, jaki jest tego efekt? Że Karol Wojtyła, wybrany na stolicę Piotrową, sprawia wrażenie, jak byłby świetnie przygotowanym pasterzem do tej roli. On wie, jak prowadzić pontyfikat. I pierwsze jego decyzje są skoncentrowane na problemie ludzkiej miłości, seksualności, małżeństwa i rodziny. Pierwszy synod poświęcony małżeństwu. 5 lat katechez budowanych systematycznie wokół zagadnienia ludzkiej seksualności, ludzkiej tożsamości płciowej, sztuki budowania trwałej relacji małżeństwa i rodziny. Żaden papież nie poświęcił jednemu tematowi 5 lat katechez. Żaden papież w znanej nam historii papiestwa nie poświęcił katechez ludzkiej seksualności. Ja dzisiaj z punktu widzenia kogoś, kto zajmuje się Janem Pawłem II i lubię to, mogę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Skąd wiedział ten człowiek, gdzie stoczy się przyszła batalia o oderwanie człowieka od Boga, o ateizację? Że Jan Paweł II tak jakby już wtedy, w latach 50. ubiegłego wieku, rozpoczynając tworzenie zrębów teologii ciała, wiedział, że przyszła batalia o zniszczenie w świadomości człowieka Boga, o jego ateizację, dokona się nie na poziomie wydziałów, fakultetów filozoficznych, jak się wydawało nam wtedy, nie na poziomie komitetów partyjnych, jak się wydawało potem, tylko na poziomie ludzkiej seksualności. Dlaczego? Jan Paweł II odpowie: bo tam jest złożony obraz i podobieństwo Boga. Dzisiaj cała Europa Zachodnia i także Polska przeżywamy drugą falę uderzeniową rewolucji 68 roku. Rewolucji, która była budowana pod hasłami zniszczyć ojca, zniszczyć religię, zniszczyć Boga, uwolnić człowieka od dekalogu, uwolnić człowieka od dobra i zła, pozwolić człowiekowi decydować o sobie samym. I dzisiaj mamy społeczeństwo ludzi, którzy cierpią na poczucie zachwiany bądź braku tożsamości. I mamy dzisiaj do czynienia z pewną próbą jakby wygumowania, jeśli mogę tak powiedzieć, obrazu i podobieństwa Boga, czyli zniszczenia miejsca, gdzie człowiek może spotkać się ze swoim autorem, ze swoim stwórcą, właśnie na poziomie seksualności. Jan Paweł II, posłużę się teraz określeniem Weigla, jakby wyposażył Kościół w amunicję. Przygotował bombę, która będzie z opóźnionym zapłonem. Nawet jeśli dzisiaj różne środowiska próbowałyby albo nas namawiać do przyspieszonego Alzheimera pod tytułem Jan Paweł II już jest passé, nieaktualny, to już się nie stosuje, albo jeśli by próbowano nawet obrzydzać Jana Pawła II. Karol Wojtyła wyposażył Kościół w ogromny mechanizm ratowania człowieka, jeśli chodzi właśnie o próbę ateizowania go. Mówi ksiądz, że Jan Paweł II dał pewną amunicję, broń intelektualną i duchową Kościołowi, ale widzimy dzisiaj, że Kościół coraz rzadziej z tej broni korzysta. Oprócz tych zdań, które cytowałem na początku księdza Bortkiewicza czy księdza Noconia, można przywołać zdanie arcybiskupa Henryka Hozera, który powiedział, że Kościół dzisiaj zdradza nauczanie Jana Pawła II. Można przypomnieć, że w zeszłym roku, chociaż mieliśmy rocznicę okrągłe ogłoszenia encyklik Fides et Ratio, Veritatis Splendor, w sumie bardzo ważnych dokumentów Jana Pawła II, to w Kościele te rocznice przeszły zupełnie niezauważone. I dlaczego dzisiaj obserwujemy to radykalne odejście, zanik pamięci o Janie Pawle II, ale właśnie, można powiedzieć, wewnątrz Kościoła. My to jeszcze w Polsce jesteśmy chyba taką wyspą pamięci o Janie Pawle II, ale już w innych krajach na Zachodzie nie. Dlaczego? Tak, no to ksiądz na pewno więcej powie o tym kontekście, zwłaszcza włoskim, czy kontekście zachodnim. W Polsce rzeczywiście jest inaczej i te wypowiedzi, które pan cytuje, one raczej pokazują właśnie na wezwania do powrotu do Jana Pawła II, że one wskazują na to, że nauczanie Jana Pawła II jest wciąż aktualne, a może nawet bardziej aktualne niż było wtedy, kiedy było po raz pierwszy formułowane, bo wtedy nie czuliśmy właśnie profetyzmu, tak jak mówi ksiądz, tego nauczania. I ja myślę, tak jak patrzę na Kościół ten instytucjonalny, to znaczy nie na wspólnotę wiernych, tylko na wspólnotę hierarchów, tak to ujmijmy, to ten Kościół idzie za tym papieżem, który jest. Ma takie poczucie, że w pewnym sensie Kościół nie jest taką tradycyjną instytucją, jak myślałem kiedyś, że jest, tylko jest bardzo nowoczesną instytucją, bo idzie za swoim przywódcą, który jest tu i teraz. I też papież Franciszek, chociaż on się odwołuje oczywiście do Jana Pawła II, bo to należy do takiego dekorum watykańskich dokumentów, no to nie czyni na pewno Jana Pawła II jakimś głównym punktem odniesienia i raczej stara się wziąć te dwa elementy, o których mówiłem, czyli miłosierdzie i solidarność, i zaproponować jakąś swoją własną wizję. Więc wydaje mi się, że po prostu ten Kościół zachodni idzie za papieżem Franciszkiem, a po drugie, ten współczesny świat jest światem, który zapomina nie tylko o tych ludziach, którzy umarli 14 lat temu, tylko w ogóle zapomina o ludziach. I właściwie no, my nie pamiętamy prawie nikogo, który umarłby ileś lat temu, prawda? To jest tak, że ten świat tak mocno przyspiesza, że nawet Kościół nie jest w stanie zapobiec takiemu nieustannemu przyspieszeniu, i to przyspieszenie sprawia, że to, co było ważne wczoraj, jest już przykryte przez nowy szum medialny. Więc te dwa zjawiska wysunąłbym na przód, chociaż też podróżując i rozmawiając z ludźmi, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, to widzę, że jest taki trend powrotu do Jana Pawła II, że wydaje się, że rzeczywiście, że ten mainstream, on odchodzi od Jana Pawła II, ale wtedy tym bardziej Jan Paweł II staje się ważnym punktem odniesienia, może nie dla większości, ale dla mniejszości. Bo jeśli na przykład papież Franciszek powtarzałby wszystko to, co mówił Jan Paweł II, tylko innymi słowami, no to wtedy nie byłoby w ogóle potrzeby powrotu do Jana Pawła II. Jeśli Franciszek byłby tylko kontynuatorem myśli Jana Pawła II, to wtedy nie musielibyśmy powracać do Jana Pawła II. No po co, jak można powiedzieć, że jest ktoś, kto idzie jego śladem tu i teraz. I odkrywam na Zachodzie coraz silniejszą, a na pewno bardziej świadomą grupę ludzi, którzy wracają do Jana Pawła II i chcą się przedostać do jego myśli poprzez tą taką papkę medialną, a jednocześnie też ten bieg, który nam każe iść za każdym nowym przywódcą, który się wyłania, i pamiętać o Kościele w długim trwaniu, nie tylko w trwaniu, które obejmuje sobą lat kilkadziesiąt, jak w wypadku Jana Pawła II, ale 2000. Czy w takim razie te głosy, czy arcybiskupa Hozera, czy księdza profesora Bortkiewicza, którzy mówią o tym wypieraniu pamięci o Janie Pawle, czy też wręcz o zdradzie jego myśli, czy one są wobec tego przesadzone, czy są uzasadnione? Nie, są uzasadnione, ale to jest reakcja. arcybiskup Hozer zareagował na to, co się działo w trakcie drugiego synodu poświęconego małżeństwu i rodzinie w 2015 roku. Ksiądz profesor Bortkiewicz reaguje na to, co się dzieje aktualnie. Słyszałem podobne głosy też reakcji wobec tego, co się dzieje wokół Światowego Kongresu Małżeństwa i Rodziny w Weronie w tym momencie. Ja myślę tak, że mamy dzisiaj do czynienia z pewnym wychyleniem wahadła w drugą stronę. Tym można też wytłumaczyć to chwilowe zapomnienie o Janie Pawle II. Można byłoby sporządzić taką długą listę nazwisk. Ja tylko wymienię kilka. Kardynał Martini, kardynał Leumann, kardynał Kasper, arcybiskup Zeiler, kardynał Silvestrini. To byli ludzie, którzy byli głównymi teologicznymi oponentami Jana Pawła II. Oni uważali, że Jan Paweł II spowalnia Kościół, że go czyni za bardzo maryjnym, za bardzo tradycjonalistycznym, że za bardzo wzmocnił władzę piotrową w Kościele na niekorzyść demokratyzacji Kościoła. Ci ludzie w tej chwili właściwie przejęli inicjatywę, jeśli chodzi o inspirację duszpasterstwa. Oni właściwie jakby nadają w tej chwili ton. Kardynał Martini, przypomnę tylko, że w swoim duchowym testamencie orzekł, że Kościół jest zapóźniony przynajmniej o 200 lat. Więc jest taka jakby próba dogonienia czasów. Stąd właśnie mamy takie wrażenie, czasami bardzo nieprzyjemne, ja też, że jest, czasami jako Kościół stajemy na skrzyżowaniu i mamy do wyboru. Albo Kościół ma być solą ziemi i być znakiem sprzeciwu, albo ma być słodzikiem, który będzie jakby odpowiadał oczekiwaniom społecznym, oczekiwaniom ludzi, będzie takim kościołem fajnym, czasami z twarzą sztucznego uśmiechu, łatwego schlebiania. No, są takie, jesteśmy w takim momencie, no Kościół ma tą szeroką taką, ten szeroki wymiar czasowy, więc to wahadło będzie się obracało w jedną i drugą stronę. Do Jana Pawła II są mocno przywiązani poza Polakami Amerykanie. Słyszałem o tym niedawno z ust arcybiskupa Chaputa, także o tym rozmawiałem kiedyś, miałem okazję rozmawiać z innym kardynałem amerykańskim, który gościł w Polsce, zapomniałem jego nazwiska. Berg? Berg, kardynałem Bergiem, tak. I on właśnie mówił o tym, że Amerykanie pokochali Jana Pawła II, bo zobaczyli w nim pasterza, ojca. I dlatego stąd właśnie ci, którzy dzisiaj domagają się takiego jasnej identyfikacji Kościoła, żeby Kościół był Kościołem Chrystusowym, żeby nie tracił czasu na poprawianie swojego wizerunku, ale żeby głosił Ewangelię, żeby zadbał o swoje własne nawrócenie. Jan Paweł II zaproponował Kościołowi taką robotę skoncentrowaną na odbudowaniu osoby, że to jest najważniejsze. Chrystus przyszedł, żeby w człowieku odbudować jego wartość, żeby doprowadzić go do pełnego rozwoju. Dzisiaj czasami mamy mam takie wrażenie, jakby ten cel został trochę rozmywany, że jakby wzrok zaczyna się przemieszczać z osoby w stronę różnych zjawisk, problemów typu bardziej politycznego, społecznego. Stąd właśnie czasami ludzie mogą być niektórzy zagubieni. Co mogę powiedzieć? No mam nadzieję, że to wahadło znowu się przesunie w stronę taką, że wielu ludzi wróci do Jana Pawła II i w nim znajdzie odpowiedź na pytania, na którą bardzo i od dawna czekali. W 1994 roku tygodnik Time nadał Janowi Pawłowi II tytuł Człowieka Roku i wtedy w odredakcyjnym komentarzu znany brytyjski historyk Paul Johnson napisał, że Jan Paweł II zażegnał największy kryzys Kościoła od czasów reformacji. I czy spoglądając na to z dzisiejszej perspektywy, te zdania Paula Johnsona nie wydają nam się zbyt optymistyczne, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że zaraz na początku pontyfikatu na mszę Jana Pawła II w Dublinie przyszło 1 000 000 Irlandczyków, czyli 1/4 kraju, a w zeszłym roku na mszę Franciszka zaledwie 60 000 mieszkańców Irlandii. To pokazuje skalę sekularyzacji w kraju, który był bastionem katolicyzmu, jak Irlandia, a gdzie indziej ta skala laicyzacji jest jeszcze większa. Więc jest pytanie, czy rzeczywiście Jan Paweł II zapobiegł temu kryzysowi, czy też może jemu się nie da zapobiec? No, kryzys to nie jest to chrześcijańskie słowo. To jest słowo nowoczesne i to jest sekularyzowany przepraszam bardzo, sekularyzowany odpowiednik apokalipsy. I w języku nowoczesnym mówimy o kryzysie, a w języku religijnym mówimy o apokalipsie. No i Jan Paweł II nie jest w stanie zapobiec apokalipsie w żaden sposób. I to, co jest dla mnie najciekawsze, że mieliśmy kilku wspaniałych papieży, i Jana Pawła II, też Benedykta XVI, i można powiedzieć, jeden z najwybitniejszych teologów XX wieku, jeden z najwybitniejszych myślicieli XX wieku, i oni mogli sobie poradzić z tą apokalipsą intelektualnie. Wydaje mi się, że też teologia ciała była jedną z takich odpowiedzi. Ale poradzić sobie z tym w sposób praktyczny jest to prawie niemożliwe. I tak naprawdę nie wiem, co w sumie musiałoby się zdarzyć, żeby zapobiec takim megatrendom, które wydają się silniejsze niż jakiekolwiek działania, które mogą być przedsiębrane nawet przez najsilniejsze i najmądrzejsze i najwspanialsze jednostki, tak jak nasi papieże. Więc Jan Paweł II na pewno temu kryzysowi nie umiał zapobiec. Teraz sam też jest coraz bardziej krytykowany i w tych zdaniach, które pan przytacza polskich księży, też to wybrzmiewa, nie? Że Jan Paweł II jest czyniony nie tylko odpowiedzialnym za to, że ten kryzys nie został przez niego zażegnany, ale z perspektywy czasu jest nawet czyniony odpowiedzialnym za ten kryzys. I dla mnie to jest taki proces, który jest w sumie procesem naturalnym, że ta walka nigdy się nie kończy. Walka Jana Pawła II nigdy się nie kończy. Ona się nie skończyła o 21:37, ona się nie skończyła w roku 94 i ona się nie kończy dzisiaj. I to, że Jan Paweł II jest dzisiaj też tak mocno atakowany, to pokazuje, że ta walka nigdy się nie skończy i też pokazuje chyba też prawdę, może tak to ujmę, prawdę, która była w Janie Pawle II, i ta prawda zawsze nas będzie boleć i zawsze te tablice będziemy chcieli roztrzaskać i ta mowa będzie dla nas zbyt trudna i będziemy chcieli wieść jakieś swoje łatwiejsze, przyjemniejsze życie, które właśnie nie będzie nas wzywało do czegoś więcej. I człowiek według mnie od grzechu pierworodnego, od samego początku się sekularyzuje. Za każdym razem ten kryzys się ponawia. No, ja myślę, że trzeba Janowi Pawłowi II nadać właściwą miarę w Kościele, że nie ma Kościoła Jana Pawła II, tak samo jak nie ma Kościoła papieża Benedykta, ani Pawła VI, ani papieża Franciszka, bo zacytuję tylko kardynała Millera, że Kościół nie jest ani soborowy, ani biskupi, ani papieski, tylko Kościół jest Chrystusowy. I właściwie wszystko zależy od tego, jakie Chrystus ma plany wobec Kościoła. Jeśli chodzi o Jana Pawła II, to można jego rolę, którą on spełnił w swoim czasie, nie? To myślę, że on wyhamował z jednej strony w Kościele bardzo galopujący trend w stronę samoniszczenia się Kościoła, który wyszedł ze środowisk postępowych po soborze i widać było, do czego doprowadzili w przeciągu kilku lat w takich krajach jak Benelux, jak Skandynawia, jak północne Niemcy, że Jan Paweł II jakby nie tylko wyhamował ten proces. Dzisiaj od samego rana chodziłem sobie i zastanawiałem się, poddawałem się takiemu umysłowemu rebusowi, co by się stało i gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby 16 października 1978 roku nie został wybrany na stolicę Piotrową Karol Wojtyła i gdyby nie było tego właśnie 20 prawie 7-letniego pontyfikatu i gdyby nie objawiła się świętość w tym człowieku, bylibyśmy pewnie w innym miejscu. No, Jan Paweł II, z jednej strony wyhamował Jan Paweł II pewne procesy, z drugiej strony w innych miejscach Kościoła rozpoczęło się coś bardzo ważnego. Geograficznie, dzisiaj na przykład najbardziej rozwijającymi się misyjnie terenami chrześcijaństwa to jest Azja i Afryka. A z drugiej strony Jan Paweł II też wzmocnił coś takiego w Kościele jak Kościół małych wspólnot, Kościół charyzmatyczny, Kościół w rodzinach, Kościół świętości. I to się rozwija. Pewnie moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać o Janie Pawle II, ale czas jest nieubłagany. Nasza audycja powoli dobiega nie dla Jana Pawła II końca, ale o Janie Pawle II myślę, że jeszcze nie raz na tej antenie będziemy rozmawiać. Bardzo dziękuję za wizytę moim gościom. Przypomnę, że byli ze mną w studiu ksiądz profesor Robert Skrzypczak, wykładowca z UKSW. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Oraz dr Michał Łuczewski, Centrum Myśli Jana Pawła II. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich moich pracowników i współpracowników na Placu Piłsudskiego. Audycję prowadził dla Państwa Grzegorz Górny. Słyszymy się za 2 tygodnie. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Prim kabodo, umasa kiada magi, harakiya, harakiya.